وینمو پور لری نادان داس مفت ندا زوان داس مفت ندا ای پوڈل مست زوان داس مفت ندا وینمو پور لری نادان داس مفت ندا وینمو پور لری نادان داس مست زوان داس مفت ندا ای پوڈل مست زوان داس مفت ندا کمی می خون دا ظالم پسر ور ٹک نوحل کمی می خون دا ظالم پسر ور ٹک نوحل بیا مفت ندا بیارا تما وایا چگران داس مفت ندا ای پوڈل مست زوان داس مفت ندا وینمو پور لری نادان داس مفت ندا مست زوان داس مفت ندا ای پوڈل مست زوان داس مفت ندا پورب قسم چی دہر چاچ کی بپختا نکاو پورب قسم چی دہر چاچ کی بپختا نکاو وجدان داس مفت ندا اے بنا موس بی وجدان داس مفت ندا ای پوڈل مست زوان داس مفت ندا وینمو پور لری نادان داس مفت ندا وینمو پور لری نادان داس مفت ندا ای پوڈل مست زوان داس مفت ندا ای پوڈل مست زوان داس مفت ندا کدی هر سمر سر گولونا پو اروا سوزاول کدی هر سمر سر گولونا پو اروا سوزاول پوری ضرور آخلو لتا ندا سے مفت ندا مست زوان داس مفت ندا وینمو پور لری نادان داس مفت ندا وینمو پور لری نادان داس مفت ندا ای پوڈل مست زوان داس مفت ندا ای پوڈل مست زوان داس مفت ندا. سر مستو مستغفر گربزا غرور بمات کرو دا سر مستو مستغفر گربزا خیر دی کانن یو پریشان دا سی مفتن دا زوان دا سی مفتن دا وی نمو پور لری ندان دا سی مفتن دا وی نمو پور لری ندان دا سی مفتن دا ای پو ڈالا رو مست زوان دا سی مفتن دا ای پو ڈالر مست زوان دا سی مفتن دا ای پو ڈالر مست زوان دا سی مفتن دا ای پو ڈالر مست زوان دا سی مفتن دا